بسم الله الرحمن الرحيم. He ismu ya Allah, mwenye urehemu haujimla, mwenye urehemu nusu. Al-Qari'a. Msiba wa mremo. Mal-Qari'a. Msiba ndaubi wa mremo. Wama adraka mal-Qari'a. Hindini ya shijoka hujuza wa mremo. Yawma yakunu nnasu kalfarashil mabthuth. Wondo usiku wanadamu, wajurende haja mavanzi ya tambalia. Watakunu aljibalu kal'ihni almanfush. Na emilima, gejurende haja sufi ya tanulwa. Fa amma man thakunat mawazinuhu, fahuwa fi ishati radia. Amma woikao, izibimo za hahe zizorosa, Bahingu joka haruma maesha ya joridhi nayo. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya. Amma woika ongizo nyangwe zibimo zahahe. Bahie mjadzahahe hawiya. Wa ma adraka ma hiya. Ahindini eshijoka hujuliza ya isho hindini hawiya. Narun hamiya. Wamdum hali.